لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو یہ بھی ان صورتوں میں سے ہیں جو عام طور پر روزانہ ہم نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں. چھوٹی سی سورت ہے, شاید ہی ہماری کوئی رکعت ایسی ہوگی کہ جس میں سورہ تبت یدا ہم نہ پڑھتے ہیں. اس سورت کا پس منظر کیا ہوا, یہ سورت کیوں اتری, وہ کیا مسئلہ پیش آیا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یہ سورت اتارنی پڑی, اور اس میں امت کے لیے سبق کیا ہے. میں پہلے اس سورت کا ترجمہ کر دوں. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, وتب اور ٹوٹ گئے, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اس کو کام نہیں آیا, وما کسب اور اس کی کمائی بھی اس کو کام نہ آئی, سیصلی نارن ذات لہب, عنقریب اس کو داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں, ذات لہب بھڑکتی ہوئی آگ, وامرأتہ اور اس کی بیوی کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا, حمالۃ الحطب جو کانٹے دار لکڑیوں کو اٹھانے والی تھی, فی جیدہا حبل من مسد اور اس کے گلے میں مضبوط رسی ہوگی, مضبوط رسی کا توق ہوگا. یہ تو ہیں اس سورت کا ترجمہ. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کیوں اتاری, کیا وہ مسئلہ پیش آیا تھا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد قریباً 2.5 سال تک یہ دین نبی کے گھر ہی میں رہا, گھر سے باہر نہیں نکلا, اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی جب 39.5 سال کی ہوئی, 39 سال 6 مہینے, تو حضرت کو خلوت بہت پسند آنے لگی, تنہائیاں ایکانت. حضرت نے اپنی خلوت اور اپنے ایکانت کے لیے ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے مکے میں, اس میں بلندی پر ایک غار تھی, گفا جو غار ہیرا سے مشہور ہوئی, حضرت اس میں چلے جاتے تھے توشہ لے کر, کھانا لے کر, ہفتہ ہفتہ بھر اسی غار میں رہتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, اس لیے کہ ابھی تو آپ ہی کو نبوت نہیں ملی تھی, تو کیا عبادت کرتے تھے آپ وہاں جا کر؟ بعضوں نے کہا اللہ کا ذکر کرتے تھے, بعضوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو نماز تھی وہ پڑھتے تھے, بعضوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو نماز تھی وہ پڑھتے تھے, بعضوں نے کہا کہ وہاں غار حرا میں جا کر اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے تھے, یہ آسمان یہ زمین اس کا کوئی خالق ہے, اس کا کوئی مالک ہے, کوئی پالنہار ہے جس نے اس کو بنایا ہے, اور غور و فکر کرنا یہ بھی مومن کی دلیل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآيات لأولي الألباب، یہ آسمان و زمین کی گردشیں، یہ رات اور دن کا یکبہ دگرے آنا، رات کبھی دن کا حصہ نہیں لے سکتی، دن کبھی رات کا حصہ نہیں لے سکتا، یہ زمانے کی گردش کہ بارش کا زمانہ شروع ہو تو بارش، اور سردی کا زمانہ شروع ہو تو سردی، اور گرمی کا زمانہ شروع ہو تو گرمی، پھر جہاں کا جو موسم وہاں اسی روٹین پر چلنا، پھر آفتاب کا اپنی روٹین پر چلنا، پھر چاند کا اپنی روٹین پر چلنا، فرمایا ان سب میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کی توحید پر. کون عقل مند؟ قرآن ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا ہے جنہوں نے فلائٹ بنائے، ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا ہے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا، جو چاند پر جا رہے ہیں ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا، قرآن کن کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے سب مرینے بنائی ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا، سائنس ان کو عقل مند نہیں کہہ رہا، ان میں سے کسی کو عقل مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چاند پر پہنچے، فلائٹ بنائے، ہواؤں میں اڑے، پانی کے نیچے گئے، لیکن ان تمام کے باوجود اپنے اللہ کو نہیں پہچانا تو وہ عقل مند کہاں ہوئے؟ وہ عقل مند نہیں. عقل مند کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں سوتے سوتے ان کی آنکھیں کھلتی ہے تو بھی زبان سے اللہ نکلتا ہے، او باپ اور او ماں نہیں نکلتا، ان کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ. جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیتے لیتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا جو کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں، اور کھڑے نہ ہو سکے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں، ہر حال میں نماز. اور آسمانوں میں زمینوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں. ایک سور جیسا جانور اللہ نے پیدا کیا، اس میں بھی اللہ کا راز. ایک بیت الخلا کا کیڑا اللہ نے پیدا کیا، اس میں بھی اللہ کا راز. کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایک بزرگ کا واقعہ مجھے ابھی آپ لوگوں کی توجہ سے یاد آیا. بنی اسرائیل میں ایک بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے. ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر عبادت کرنے گئے تو وہاں یہ سوچنے لگے، بیٹھ کر کہنے لگے، اللہ کیا اچھا ہوتا یہاں ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہوتی، اور یہاں بہترین قسم کے درخت ہوتے، اور یہاں فلاں ہوتا، یہاں فلاں ہوتا. بیٹھے بیٹھے اس زمانے کے نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل پر وحی اتری اور یوں کہا کہ فلاں میرے بندے کو کہو کہ عبادت چھوڑ کر میرے مشیر کب سے بن گئے. کب سے یہ مشورہ دینے کا طریقہ اختیار کیا کہ جو اللہ کو مشورے دینے لگے کہ یا یہ ہونا چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے. فرمایا یہ بھی شیطانی غفلت ہے، یہ بھی غفلت ہے. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کوئی چیز بیکار اور عادت پیدا نہیں کی. حضرت ثانوی نے وہ ایک لطیفہ لکھا ہے، لطیفہ ہے، حقیقت نہیں، حقیقت بھی ہو تو کیا معلوم. ایک صاحب آم کے نیچے سوئے ہوئے تھے، آم کے درخت کے نیچے، اور یوں نظر آم کی طرف تھی تو دیکھا کہ آم لگے ہوئے ہیں، تو وہ دل دل میں سوچنے لگے کہ اللہ تیرا نظام بھی بڑا عجیب ہے کہ تو نے اتنے بڑے تربوز کو زمین پر چلایا اور اتنے چھوٹے چھوٹے آم کو اتنے بڑے درخت پر لگایا. تو بڑا تربوز اوپر ہونا چاہیے تھا، آم نیچے ہونا چاہیے تھا. یہ سوچتے سوچتے کچھ سوچ رہا تھا, اتنے میں ایک عام سر پر گرا اور زور سے چوٹ لگی. اس نے کہا بس اللہ تیرا راز سمجھ میں آ گیا کہ جب آم کی اتنی چوٹ لگتی ہے تو تربوز کی کتنی چوٹ لگتی ہے. تو رب کریم کی باتوں میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے اس کو ایسا کیوں پیدا کیا اور اس کو ایسا کیوں پیدا کیا, یہ چیز ایسے کیوں بنائی اور یہ چیز ایسے کیوں بنائی. ہم اللہ کے کون مشورہ دینے والے ہوتے ہیں. مومن کی شان یہ ہے وہ مشورے نہیں دیتا, وہ غور و فکر کر کے اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 6 مہینہ مسلسل گئے, توشا لے جاتے, کبھی توشا ختم ہو جاتا خود آ جاتے, کبھی خدیجت القبرہ بیوی تھی دینے چلی جاتی. پہاڑ دیکھا ہے نا ہیرا پہاڑ, جو لوگ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے, وہ پہاڑ بہت اونچا ہے. آج کل جوانوں کو چڑھتے چڑھتے 3 گھنٹے لگتے ہیں. میرا نبی وہاں جاتا تھا اور پھر حضرت خدیجہ توشہ پہنچانے کے لیے وہاں جاتی تھی. قربانیاں ہیں میرے بھائیوں, ہمیشہ جو کچھ ملتا ہے قربانیوں سے ملتا ہے, قربانی کے بغیر نہیں ملتا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے گھوڑے دیکھ رہے تھے اور عصر کی نماز قضا ہو گئی. گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے, ایک دو گھوڑے تھوڑے ہی تھے, گھوڑے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رب کی نماز قضا ہو گئی اس دنیا کے خاطر ان سب کو ذبح کر دو. سارے گھوڑوں کو ذبح کرا دیا اور دفن کروا دیا. اللہ نے فرمایا سلیمان تم نے میری ایک نماز کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, اب میں تمہیں گھوڑوں کا محتاج نہیں بناؤں گا, ہوا کا سفر دے رہا ہوں. اس پر ہوا کو آپ کے تابع کیا اور ہوا آپ کا سفر بنی اور آپ کے تخت کو لے کر چلتی تھی اور جہاں چاہے لے جاتی تھی. تو قربانیوں کے بعد ملتا ہے. ہم نے تو کوئی نہ نماز کی قربانی, نہ دین کی قربانی, نہ اللہ کی قربانی, نہ ذکر کی قربانی, کچھ نہیں, نہ وقت کی قربانی, نہ نیند کی قربانی. فجر میں نیند کی قربانی دینا پڑتا ہے, عشاء میں نیند کی قربانی دینا پڑتا ہے. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کے سنچے اتر جائیں تو کہاں اتریں. قربانی شرط ہے, قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا. جو قربانی دیتا ہے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں الزام آ گیا اور اس الزام میں جیل کھانے کی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا. قرآن گواہ ہے ان واقعات پر. میرا قرآن ایسے بیان کر رہا ہے جیسے سامنے ہے. فرمایا تم بھی کرو گے تمہیں بھی ملے گا. قربانیوں کے بعد عزتیں ملتی ہے. ایک آدمی کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہے مجھے عزت مل جائے, ارے قوم کے لیے کچھ کرو اللہ تمہیں عزت دے گا. ایک آدمی کچھ نہیں کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے مجھے دولت مل جائے, کیسے ہوگا, تم اللہ کے فریضے کو ادا نہیں کرتے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. فرمایا جو مجھے یاد نہیں کرتا اور میرا ذکر نہیں کرتا میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں. بڑے بڑے کاروبار میں بھی میں قرض ڈال دیتا ہوں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. تو میرے بھائیوں قربانیوں کے بعد اللہ دیتا ہے, بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ہوتا. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب غار حرا میں جاتے تھے, 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد جبریل امین تشریف لائے, 3 مرتبہ دبایا اور پھر اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیات ملی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ملی, یہ نبوت ملی. لیکن ابھی تبلیغ کا حکم نہیں آیا, ابھی یہ نہیں کہا کہ تم لے کر نکلو دین کو. اس کے بعد 2.5 سال تک اللہ کے حبیب اپنے گھر میں رہے. لیکن نبوت مل چکی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے کلام کا مزہ چکھ چکے تھے، اس سے دل بے چین تھا اللہ کے لیے، ذرا سے ہاتھ مل جائیں کہیں گاڑی میں تو دل بے چین ہے، جب سب ملاقات اللہ سے دل مل چکا تھا، مایوس مانوس ہو چکے تھے اپنے رب سے، رب کریم سے تعلق جڑ چکا تھا، اس لیے بے چین رہتے تھے میرے آقا اب اللہ کا کلام کب آئے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کبھی کبھی اللہ کے نبی جب اللہ کی وحی نہیں آتی تھی تو اللہ کے حبیب سوچتے تھے کہ میں پہاڑ پر جا کر گر پڑوں اور مر جاؤں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر ملاقات نہیں ہو پاتی ہے نا تو انسان سوسائڈ سوچتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ سوسائڈ وہ دنیا والا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی محبت میں تھا، اللہ کی محبت میں. ایک مرتبہ جا رہے تھے مکے سے باہر، حدیث شریف میں آتا ہے آواز آئی یا محمد، حضرت نے ادھر دیکھا کوئی نہیں، یا محمد ادھر دیکھا کوئی نہیں، یا محمد پیچھے دیکھا کوئی نہیں، چاروں طرف کوئی نظر نہیں آیا، یا محمد اوپر دیکھا تو جبریل امین 600 پر پھیلائے ہوئے پورے آسمان کو گھیرے ہوئے کرسی پر بیٹھے ہوئے، اللہ کے حبیب دیکھ کر ڈر گئے، پہچان لیا یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے آیا تھا، ڈر گئے، گھر پہنچے تو گھر جانے کے بعد بخار چڑھ گیا، میں نے کل بھی کہا تھا یا تو رات کو مسجد میں سوئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آواز آئے تو بھی بخار چڑھ جائے، جبریل کو جب اصلی شکل میں دیکھا 600 پر حضرت ڈر گئے، گھر پہ پہنچے خدیجہ سے کہا دس سے رونی دس سے رونی، پہلے کہا تھا زم ملونی زم ملونی، اب فرمایا دس سے رونی دس سے رونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے بخار ہے ٹھنڈ ہے ڈر لگ رہا ہے، حضرت چادر اوڑھ کر سو گئے، سوئے ہوئے تو چادر اوڑھ کر اور جبریل امین وہی لے کر آئے، یا ایھا المدثر اے کملی، اور دسترونی کہا تھا نا انہیں الفاظ سے، پیار میں اللہ نے وہی الفاظ وہی بنائے، یا ایھا المدثر اے کملی اور ترسونے والے اٹھو، کون اٹھو ڈرو گے تم، نہیں نہیں ڈرنا نہیں، کون فان دے تمہیں تو ڈرانا ہے لوگوں کو، انذار انذار انذار کس کو کہتے ہیں، انذار کس کو، ایک تو سانپ بھی ڈراتا ہے، سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے، بچھو سے بھی ڈر لگتا ہے، چور بھی ڈراتا ہے، ڈاکو بھی ڈراتا ہے، بھائی صاحب کے لوگ بھی ڈراتے، وہ ڈر یہاں مراد نہیں، اللہ کے نبی کے ڈرانے میں محبت، محبت کیسی، میرے پیارو میری بات مان لو جنت ملے گی، محبت والا ڈرانا، جہاں محبت والا ڈرانا وہاں انذار ہے، اور جہاں ویسے ہی ڈرانا جو ڈاکو اور چور ڈراتے ہیں وہ خوف ہے، انبیاء کے ڈرانے پر قرآن ہمیشہ نذیر کہتا ہے، نذیر، اللہ کے حبیب کے بعد نے فرمایا انی انا لکم النذیر، میں تمہارے لیے ڈرانے، لیکن کون سا، محبت والا ڈرانا، وہ ڈرانا نہیں تو چور ڈاکو ڈراتے ہیں، محبت والا، کون پان دے اٹھو میرے پیغمبر اٹھو، ڈراؤ سب کو، کس سے ڈراؤ، اللہ کس پر ڈراؤ، نہ ماننے پر، برت بگا فقط دیر اور اپنے رب کی برائی بیان کرو، وسیا بقا فطاہر اور اپنے کپڑوں کو اپنے بدن کو پاک تاب رکھو، طہارت، طہارت پر ایک عجیب بات میں آج کتاب دیکھ رہا تھا صبح، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لمعات، بڑی عجیب و غریب اور بڑی گہری کتاب ہے، اس میں ایک عجیب بات میں نے آج پڑھی، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں جو آدمی طہارت پر سوتا ہے رب کریم اس پر نور نازل فرماتے ہیں، اس کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اور رات میں جو آدمی ناپاکی پر سوتا ہے شیطان اس کے دل پر ظلمت اور تاریکی پیدا کرتا ہے، اس کو ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا اوٹھا دبایا اور فلاں ہوا یہ ناپاکی پر ہم سوئے، وضو کر کے نہیں سوئے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رات میں وضو کر کے سوو، ہاں وضو کر کے سوو گے نورانیت آئے گی، اللہ کی طرف سے اچھی چیزیں نظر آئے گی, اور کم سے کم اچھی چیز نظر نہ آئے تو بھی شیطان سے حفاظت ضرور ہو جائے گی. بہت گہری بات شاہ صاحب نے بہت لمبی بات لکھی ہے, اس وقت مجھے اس کو کہنا نہیں. تو فرمایا کہ وَثِيَابَ فَطَاهِرْ, کپڑوں کو پاک رکھو, بدن کو پاک رکھو, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور فرمایا آج تک بت پرستی نہیں کی, آئندہ بھی نہ کرنا. یہ سورۃ تھی. اب آیا تبلیغ کا حکم, اب آیا اللہ کے دین کو پہچانے کا حکم. ہاں میں آپ کو قرآن اور حدیث کی سیر کرا رہا ہوں, اس سے کہانیاں تو بہت سن لی, قرآن اور حدیث. اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ ہو, دوسروں کو بعد میں, پہلے اپنے گھر والوں کو ایمان کی دعوت دو. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے گھر والوں کو دعوت دو. اللہ کے حبیب پر جب تبلیغ کا یہ حکم آ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے صبح صبح. صفا پہاڑ جہاں سے ہم سعی شروع کرتے ہیں, سعی شروع کرتے ہیں نا حرم کے پڑوس میں, یہ تو اب سب کاٹ کاٹ کر پار ختم ہو گیا, اب تو پار رہا ہی بنا, یہ تو بہت بڑا پہاڑ. وہ سامنے جو زمزم ٹاور ہے وہ پورا وہ صفا پہاڑ ہی تھا پورا. تو صفا پہاڑی پر اللہ کے حبیب چلے صبح. عرب میں دستور یہ تھا کہ جب دشمن سے ڈرانا ہوتا تھا تو ایک آواز لگاتے تھے یا صباحا, یعنی اے لوگوں میری بات سنو, تیار ہو جاؤ, تمہارے دشمن آئے ہیں, نہیں مانو گے تو تمہاری صبح خراب ہو جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تھوڑی تھی کہ فون کر دے کہ بھائی تیار ہو جاؤ, یہ تو تھا. اللہ کے حبیب کے سامنے یہ بات تھی. آپ بھی فجر کے بعد چلے صفا پہاڑی پر اور زور سے کہا یا صباحا, سب نے سنا, معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہوئی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی دشمن آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا یا معشر قریش, اے میرے خاندان والو قریشیو, تمہارے لیے ہلاکت ہے, تم آؤ. تو قریشی لوگ جمع ہوئے, اللہ کے حبیب پہاڑ پڑے سب نیچے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا پہلے تو یہ بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو. فرمایا محمد تو سچا ہے, 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو امین ہے, صادق الوعد الامین, بڑا سچا تو تو, نہ تو جھوٹ بولا, نہ تو نے وعدہ خلافی کی, نہ تو نے امانت کے خلاف کیا, تیرے جیسا تو کوئی آدمی نہیں عرب میں. تو میں اچھا مجھے سچا مان لو, تو ایک بات سنو, اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, میں یوں کہوں کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے والا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا تو کبھی جھوٹ بولتا ہے, تو کہہ رہا ہے مان لیں گے. تو کہا سنو اگلی بات میری, میں پہاڑ پر کھڑا ہوں ظاہر میں بلندی پر, اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی نبوت کے اونچے مقام پر ہوں, اور تم نیچے ہو, تم پیچھے نہیں دیکھ رہے ہو پہاڑ کے, اسی طرح مقام نبوت سے میں جو جہنم دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, تو میں جو کہوں وہ مان لو گے؟ وہ میری بات یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ تو جہنم ہے, آگ ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, طرح طرح کے عذاب ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. جب آپ نے دعوت دی, یہ پہلی دعوت تھی آپ, پہلی دعوت, اور جیسے ہی آپ کی یہ دعوت نیچے پہنچی لوگوں کے کان میں, تو اس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. ابو لہب کا اصل نام عبد العزا ہے, ابو لہب نام نہیں ہے, عبد العزا اس کا نام ہے. عزا ایک بت تھا, جیسے ہم اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے نام رکھتے ہیں نا, عبداللہ, عبد الرحمان, عبید الرحمن, اسی طرح عرب بتوں کی طرف منسوخ کر کے نام رکھتے ہیں, عبد العزا, عبد مناف, عبد یغور, یہ سب بت تھے. تو ابو لہب کا نام عبد العزا, ابو لہب اس کو اس لیے کہا کہ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ آگ کا, آگ کی لال چنگاری شعلہ جس کو کہا جاتا ہے. اور ابو لہب کا چہرہ بڑا لال تھا, سرخ تھا, بڑا خوبصورت تھا, بڑا خوبصورت بڑا لال چہرہ تھا, اس لیے لوگوں نے اس کو ابو لہب کہا, سرخ لالی کا باپ. ترجمہ یہ ہوگا لالی کا باپ, بڑا سرخ تھا, ورنہ ابو لہب اس کا نام نہیں. اس نے جب یوں سنا کہ محمد ہمارے باپ دادا کے مذہب کے خلاف دعوت دے رہا ہے, بتوں کے خلاف, تو اس نے اللہ کے نبی کو وہیں ایک بد دعا دی اور یوں کہا, تبل لک یا محمد الہذا جماعتنا, محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو نے اس لیے ہم کو یہاں بلایا کہ ہمارے باپ دادا کے چلے آئے مذہب کو تو رد کرے اور نیا مذہب قائم کرے. پھر نبی کا یہ دشمن بنا, حقیقی چچا. کیسا دشمن بنا؟ اللہ کے حبیب جہاں بھی کھڑے ہو کر بیان دیتے اللہ کی طرف, یہ پیچھے سے جا کر یوں کہتا, اے لوگو اس کی بات نہ سننا, یہ مکار اور جھوٹا ہے. جگہ جگہ جہاں نبی کھڑے ہوتے فوراً یہ آ کر کے اعلان کرتا. برابر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, اور اس کی بیوی ام جمیل اس کا نام, یہ بھی چچی تھی نبی علیہ السلام کی, بڑی دشمن بنی, بڑی دشمن. کیسی دشمن بنی؟ اس کو پتا چلتا کہ محمد ابھی صبح اس راستے سے جانے والے, تو یہ کانٹے دار ٹہنیوں کو ڈالیوں کو کاٹ کر لے آتی, بڑا بھارا بناتی, اور حضور جس راستے سے جاتے اس راستے میں کانٹے بچھاتے. اللہ کے حبیب کے مکان کے دروازوں پر کانٹوں کا ڈھیر ڈال دیتی تاکہ حضرت مکان سے نکلے تو کانٹوں پر پاؤں پڑ جائے. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دن صبح کو اس نے تین بچھو لا کر ڈال دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے باہر. بڑی دشمن, چچا بھی دشمن, چچی بھی دشمن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا میرے نبی کو بد دعا, میں خود تجھے بد دعا اتارتا ہوں. تبت یدا ابی لہب, اس پر یہ سورت ہوتی, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں ٹوٹ گئے, ٹوٹ جاوے نہیں, ٹوٹ گئے. وتب, کیسے ٹوٹے؟ اس کی موت بڑی عجیب آئی. غزوہ بدر جب ہوا تو بدر کے موقع پر یہ سارے کفار گئے تھے, ابو جہل, ابو عتبہ, شیبہ, ربیعہ, ولید, عاص بن وائل, اور یہ سب بدر میں مارے بھی گئے. یہ ابو لہب نہیں گیا تھا, اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ محمد سچا ہے, اور اگر میں گیا تو میری خیر ہے. یہ نہیں گیا تھا. لیکن اس کی موت کیسے آئی؟ بدر کے چھ مہینے کے بعد اس کو طاعون اور پلیگ کی بیماری لگی. تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کو بڑا دمبل نکلا پلیگ کا, اور عرب طاعون اور پلیگ کی بیماری کو بڑی منحوس سمجھتے تھے, منحوس, اچھی بیماری نہیں سمجھتے. اس لیے جس کو یہ بیماری لگتی اس کو گھر سے نکال دیتے تھے, اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. جب ابو لہب کو یہ بیماری لگی تو اس کو گھر سے باہر پھینک دیا, بہت دور ڈال دیا, اور کوئی اس کی خبر گیری کرنے بھی نہیں جاتا تھا, دیکھنے بھی نہیں جاتا تھا, یہاں تک کہ اکیلا اکیلا بھوکا سر سر کر مر گیا. وتب, یہ میرے نبی کے لیے تو بد دعا کر رہا ہے کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, ایسے ٹوٹے ایسے ٹوٹے کہ سر سر کر مر گیا, اور جب بدبو پھیلی تب لوگ دیکھنے کے لیے گئے. اور کیسے اس کو قبر میں اتارا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتیجے ہیں, ابو لہب کے بتیجے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرا چچا جب مکے میں مرا ہے تو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, کھدا کھودا اور لکڑیاں لائے اور لکڑیوں سے اندر ڈال کر بند کر دیا. نبی کے لیے بد دعا, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ. آگے فرمایا ما اغنا عنہ ماله وما کسب. یہاں میں شاید پر ایک نصیحت تمہیں بتاؤں, قرآن کریم عام طور پر کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں کرتا. پورا قرآن پڑھ لیجیے, الا ماشاء اللہ پہلے واقعات میں پہلی امتوں کے متعلق دو تین کے نام ملتے ہیں. فرعون کا نام ملتا ہے, قارون کا نام ملتا ہے, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز. کبھی اس آیت پر بھی میں تفسیر کروں گا کہ قارون کا مسئلہ کیا ہوا. تو قارون کا ایک نام ملتا ہے, فرعون کا نام ملتا ہے, ما قبل امتوں کے دو تین نام ملتے ہیں, باقی اس امت میں بڑے بڑے نبی کے دشمن تھے. لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے, اللہ نے کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں. ابو جہل کا نام پورے قرآن میں تمہیں نہیں ملے گا, عصبہ کا نام نہیں ملے گا, شیبہ کا نام نہیں ملے گا, عاصم بن وائل کا نام نہیں ملے گا, حالانکہ یہ سب نبی کے دشمن تھے. لیکن ابو لہب کا نام ہے, اور قرآن میں نام ایسا ایسی بد دعا کہ قیامت تک پڑھنے والے بد دعا کر رہے ہیں. ہر نماز میں آپ تبت یدہ پڑھتے ہو بد دعا کر رہے ہو کہ نہیں, چاہے آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو کہ بد دعا کر رہا ہوں میں, لیکن آپ بد دعا کر رہے ہو. چھوٹا چھوٹا بچہ مکتب کی زندگی میں تبت یدہ سیکھ کر بد دعا کر رہا ہے, قرآن پڑھنے والا اس سورت کو پڑھ کر بد دعا کر رہا ہے. اس کا نام قرآن میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرارت حد سے زیادہ ہو گئی, اس کی خباثت حد سے زیادہ ہو گئی, تبھی جا کر اللہ نے اس کا نام لے کر بد دعا فرمائی. علماء نے فرمایا ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ پر دلیری کرنا. گناہ کرنے پر تو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن گناہ پر دلیری کرنے پر اللہ معاف نہیں کرتا. بہت خطرناک بات ہے گناہ پر دلیری. گناہ پر دلیری, غیبت کی اور کہہ رہا ہے اس میں کیا ہوا, میرے سامنے آئے تو بتا دو, یہ گناہ پر دلیری ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کسی نے کوئی حق بات بتائی, آپ اس کو یوں کہہ دو جا جا تجھے کیا پڑی ہے, میری قبر میں میں سوؤں گا, یہ گناہ پر دلیری ہے. گناہ تو ہو جاتے ہیں, انسان ہے, بشر ہے, کوئی معصوم تو ہے نہیں, نبی تو ہے نہیں, گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوا, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ پر دلیری کرنا یہ بڑی خطرناک بات, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اصطلاح صوفیہ میں گناہ کرنے کو شرارت کہتے ہیں اور گناہ پر دلیری کرنے کو خباثت کہتے ہیں. اللہ شرارت کو معاف کرتا ہے, خباثت کو معاف نہیں کرتا. یہ بہت خطرناک بات ہے کہ گناہ پر دلیری, نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے گناہ ہو گیا. اب کسی نے کہا کوئی بیچارہ جماعت والا چلا گیا, اس کی ذرا تشکیل کی, اس کو کہا نماز, وہ کہتا جا جا تیرا کام کر, بہت بڑا نماز کی دعوت دینے والا آ گیا, تجھے کیا ملا, تو کون, یہ گناہ پر دلیری ہو, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. گناہ تو ہو جاتے ہیں, بشر ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ پر دلیری کرنا, جرات کرنا, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. آگے اللہ فرماتے ما اغنا عنہ ماله وما کسب, کیا مسئلہ ہوا تھا اس کا. جب اس کو کسی نے کہا ابو لہب کو ارے محمد سچا ہے, کیوں ستا رہا ہے تو دیکھ جہنم میں جائے گا, تجھے کون بچانے والا ہوگا, تو یہ کہہ رہا تھا میرے پاس اتنا مال ہے, اتنا مال ہے کہ میں اپنا مال دے کر جہنم سے بچ جاؤں گا. ما اغنا عنہ, قرآن نے اس پر جواب دیا ما اغنا عنہ ماله وما کسب, اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو کام نہیں آتی, جہنم سے اس کو نہیں بچا. کسی بھی انسان کی دولت جو غرور اور تکبر والی ہو اس کو بچا نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان کا جب جنازہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں, اعمال, رشتے دار اور اولاد, اور مال. مال بھی چلتا ہے نا, اس کا مال کیسے چلتا ہے, گودرا بچھایا ہے, چادر بچھائی, یہ سب مال ہی تو ہے, مال چلتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزیں واپس آتی ہیں, مال اس کا واپس آ جاتا ہے, اندر کیا لے کر گیا, اندر صرف اپنا کفن لے کر گیا, کچھ نہیں, صرف اپنا کفن. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایوب خان کی قبر پر گئے ایوب خان جو پاکستان کا پرائم منسٹر راشٹرپتی گزرا ہے صدر جمہوریہ, شاہ وسیم اللہ صاحب سے بیعت تھا, اس کی موت ہو گئی. اس کے کچھ وقت کے بعد شاہ وسیم اللہ صاحب کا وہاں جانا ہوا تو اس کی قبر پر گئے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عہدے والے سیاستداں مرتے ہیں تو ان کی قبر کو بڑی شاندار بنائی جاتی ہے, تو اوپر گنبد بنایا تھا اور سنگ مرمر اس کی قبر پر لگایا تھا. شاہ رسول اللہ صاحب رو پر اور یوں فرمایا, ایوب خان اس گنبد سے تجھے سایہ نہیں پہنچے گا اگر تیرے پاس اعمال نہیں ہے, اور سنگ مرمر سے یعنی ماربل کے پتھروں سے تجھے ٹھنڈک نہیں پہنچے گی اگر تیرے پاس اللہ کی رضا نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو مال گیا وہ واپس آ جاتا ہے, کچھ نہیں جاتا اندر, کچھ نہیں, صرف ایک کفن جاتا ہے. وہ کفن بھی اس لیے رکھا گیا کہ اس کا سطر کھلنے نہ پائے, ورنہ وہ بھی نہ جاتا. ایک کپڑا گیا, اس میں بھی فقہاء نے فرمایا بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے میں کفن نہ گیا, بہت مہنگا کپڑا نہ ہو. دوسرا, اس کی اعلیٰ اولاد جاتی ہے, بس وہ ایک قبر کی حد تک جاتی, بہت بہت تو اندر اتریں گے, دفن کریں گے, پھر نکل آئیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا تو کسی صحابی نے یوں کہا, اے قبر, تیرے اندر نبی کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, سختی کا معاملہ نہ کرنا. غیب سے آواز آئی, اللہ اکبر, نبی کی بیٹی ہے. غیب سے آواز آئی, کسی فرشتے کا اعلان تھا, یہاں نبی کی بیٹی ہونا کام نہیں دیتا, یہاں تو اعمال کام دیتے. نبی کی بیٹی, یہاں تو اعمال کام دیتے. نبی کی بیٹی ہے تو کیا ہوا؟ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے خاک میں آئی اور یہ فرمایا کہ میں نے پڑوسن کی عورت سے ایک سوئی اور دھاگا کپڑا سینے کے لیے لیا تھا اور وہ میرے گھر میں رہ گیا ہے اور پلا دیوار میں میں نے رکھا ہے, میں اس سوئی کی وجہ سے قبر میں پکڑی گئی ہوں, آپ اس سوئی کو ان کو دے دیجیے. ہاں میرے بھائیوں, وہ زندگی بڑی خطرناک ہے. یہاں تو میں کچھ بھی کر لوں, کچھ بھی بول لوں. میرے پاس ایک وقت بورسر سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے کہ ماں وہ تین بیٹے تھے ساتھ آئے, انہوں نے مجھے خواب اپنا پوچھا کہ ہماری والدہ ہے مر گئی اور مرنے کو قریباً ڈیڑھ مہینہ ہوا, روزانہ خواب میں آتی اور یوں انگلی بتاتی ہے اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے اور چہرہ بہت پریشان ہے اور روتی ہے اور کچھ بولتی نہیں. میں نے کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تمہاری ماں کے پاس کسی کی سونے کی انگوٹھی رہ گئی, آپ تحقیق کرو, اور اگر وہ مل جائے تو اعلان کرو, اگر وہ کسی کی ہو تو دے دو, کیونکہ آپ کے محلے ہی کا مسئلہ ہوگا. وہ گئے اور اپنی بہنوں کو بٹھا کر کے معاملہ پوچھا, تو ایک بہن نے کہا کہ ہاں مجھے یہ انگوٹھی دی, اور بہن نے راز کھولا کہ یہ انگوٹھی اپنے محلے میں فلاں عورت ہماری والدہ کے پاس کچھ سونا گروی رکھ گئی یا امانت رکھ گئی, تو ماں نے اس کا سارا سونا تو واپس کر دیا تھا لیکن یہ انگوٹھی چھپا لی تھی اور یوں کہا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی اور مجھے دی تھی محبت میں میری شادی پر, مجھے دی تھی. وہ انگوٹھی لی اور جن کی تھی ان کو پہنچائی. تیسرے ہی دن والدہ خواب میں آئی, حساس بساس, اور اپنے تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ خواب میں آئی اور یوں کہا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میں ڈیڑھ مہینے سے اس انگوٹھی کی وجہ سے سزا میں پکڑی گئی. اپنے معاملات بہت تھا. یا تو میں اپنی شان بتا لوں کہ میں شیخ الحدیث ہوں اور میں بخاری پڑھاتا ہوں, میں فلاں ہوں فلاں ہوں, اللہ جانتا ہے کہ میرے اندر کتنے پاپ ہیں گناہ. معاملات کی صفائی اور زندگی کی صاف ستھرائی. تو ابو لہب اترانے لگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب جنازہ چلتا ہے تین چیزیں جاتی ہیں, ایک تو اس کے الاولاد, بس وہ ایک حج رکھتے ہیں, دفن کر کے واپس چلی آئی. بہت بہت تو تھوڑی دیر قبر پر بیٹھیں گے, ارے بہت ہوگا تو چار دن جائیں گے, اس کے بعد کا اولاد بھی جانا چھوڑ دے. بلکہ آج بھول بھلیا ہو گیا, کتنی اولادوں کو پوچھو کہ تمہارے ابا کی قبر کہاں ہے, پتا بھی نہیں ہوگا, بھول بھلیا ہو گیا, کچھ نہیں پتا. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا عشاء کی نماز پر. بخاری شریف کے سبق میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں حکمت یہ ہے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے, تھوڑی دیر ہی تو رہتا ہے, 20 منٹ 25 منٹ, شفق ربیع شفق احمد جو اس کو کہا جاتا ہے, تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے, پھر رات شروع ہوتی ہے. اور جب تک یہ مغرب کے بعد تھوڑا سا وقت ہے نا, لوگ دن بھر کے تذکرے کرتے ہیں, آج یہ ہوا, آج چلا ہوا, آج چلا ہوا, آج میں وہاں گیا تھا. اور جہاں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اندھیرا, تو اب رات کے تذکرے, سونے کا تذکرہ, اولاد کو کہا جاتا ہے سو جاؤ جلدی. تو تھوڑی دیر مغرب کے بعد جب تک اجالا ہے دن کے تذکرے, اور رات شروع ہوئی تو رات کے تذکرے. اب دن کے کام بھول گئے اور سونے کے کام شروع ہو گئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تیرے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد بھی, جیسے یہ آفتاب مغرب میں غروب ہوا تو کچھ دیر کے لیے تذکرہ رہا دن بھر کا, پھر بھول بھلیا. فرمایا تیرا بھی جب آفتاب غروب ہوگا, یعنی تجھے قبر میں جب اتار دیا جائے گا, تو دو چار دن تیرے تذکرے رہیں گے, دو چار دن تیرے گھر پہ لوگ بیٹھنے آئیں گے, اور دو چار دن کے بعد تو بھول بھلیا ہو جائے گا, کوئی تجھے یاد کرنے والا نہیں ہوگا. فرمایا میرے پیارے بندے, اللہ کہہ رہا ہے, حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے پیارے بندے, رات کے اندھیرے میں میری عشاء کی نماز پڑھ لے, جب لوگ تجھے بھول جائیں گے تو میں قبر کے اندھیرے میں میں تجھے یاد کروں گا. عشاء کی نماز پڑھ, تھوڑے سے پھپیرے کھا لے. ہاں میرے بھائیو, زندگی بناؤ اپنی, کچھ بناؤ اپنے آپ, تھوڑے سے بنا لو, خدا پاک کی قسم وہ ہمیشہ. میں یہ نہیں کہتا کہ مت کھاؤ مت پیو مت پہنو, خوب کھاؤ خوب پیو, اللہ نے دیا ہے کھاؤ پیو, اچھے سے اچھا کپڑا پہنو, تکبر کے ساتھ کسی کو حقیر سمجھ کر, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, خود پیو دوسروں کو پلاؤ, خود پہنو دوسروں کو پلاؤ, اور اللہ کے فرائض کو ادا کرو, زندگی اپنی تھوڑی سی صاف رکھو. اگر یہ زندگی ہم گزار کر گئے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد کی زندگی, ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ رہبانیت اختیار کرو. رہبانیت کا مطلب بیوی بچے نہ رکھو, پھتے بنانے کپڑے پہنو اور لمبی تسبیح لے کر کے بیٹھ جاؤ, نہ ہماری شریعت یہ نہیں کہہ رہی. ہماری شریعت کہہ رہی ہے نکاح بھی کرو شادی بھی کرو بچے بھی ہو بیوی سے ملاقات بھی کرو, بلکہ ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہا تیری بیوی کے منہ میں لقمہ دینا محبت کے ساتھ, اس پر بھی اللہ ثواب دے گا, صدقے کا ثواب. مسلم شریف میں روایت ہے اپنی بیوی سے رات میں تو نے ملاقات اور مجامات کی, فرمایا اس پر بھی ثواب, لو اس پر بھی ثواب. صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول اس پر, یہ تو خواہش پوری کر رہا ہے, فرمایا حرام جگہ پر جاتا تو گناہ ہوتا کہ, تو اچھی جگہ پر آنے پر حلال جگہ پر آنے پر اللہ ثواب دے گا, ملاقات پر ثواب, بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر ثواب. اگر کوئی تجارت کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے کھیتی کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میرے بچوں کی کفالت کروں گا, میرے بچوں کا بھرن پوشن کروں گا, میری بیوی کی ضرورت کو پورا کروں گا اور اللہ کے راستے میں بھی دوں گا جو بچے گا, فرمایا اس کی دکان اور اس کا کاروبار عبادت خانہ بن جائے گا, اب وہاں پر بیٹھنا عبادت میں شمار. لو تھوڑی سی نیت کی, تھوڑی سی نیت, کھیت میں جا رہا ہے چاول بھات ڈال رہا ہے, ارہر اور تویل ڈال رہا ہے, اور یہ نیت کر رہا ہے میرے گھر والوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے میں اس کو پورا کروں گا, اس پر بھی اللہ ثواب عطا کرے گا. ہماری شریعت تو بڑی حساس ہے, ہر کام پر ثواب. تھوڑی سی نیت بدل لو, تھوڑی سی نیت بدل لو, ان نیتوں کے بدلنے پر رب کریم عجیب طرح کا ثواب دیتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بالکل رہبان بن کر کے سنیاسی بن کر, رہبان کا معنی سنیاسی, ہماری شریعت سنیاسی بننے کو نہیں کہہ رہی, ہماری شریعت کہہ رہی ہے اچھا کھاؤ اللہ نے دیا ہے اچھا پہنو, لیکن تکبر نہیں غرور نہیں, کسی کو حقیر سمجھنا نہیں, کسی کو ذلیل سمجھنا نہیں, خود بھی کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ دوسروں کو کھلاؤ. تو اس نے غرور اور تکبر کیا کہ قیامت کے دن اگر عذاب ہوگا تو تو میرا مال بہت ہے میں بچا لوں گا, میرا مال مجھے بچا لے گا. اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی کام آیا. سیصلا نارن ذات لہب, مال تو کیا بچاتا ہے اس کو, ہم اس کو بھڑکتی آگ میں داخل کریں گے, بھڑکتی آگ میں. اور ایسی آگ بخاری شریف میں ہے, جہنم کتنی گہری ہے کتنی اونچی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی گہری ہے, فرمایا اللہ نے ایک پتھر اوپر سے ڈالا, گہرائی بتانے کے لیے مثال دی نبی نے کہ ایک پتھر اوپر سے ڈالا, اس پتھر کو نیچے پہنچتے پہنچتے پہنچتے پہنچتے 70 سال ہو گئے, اتنی گہری ہے جہنم, اتنی گہری. اس میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا. قرآن جب جہنم کا نقشہ کھینچتا ہے, میں انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدو ہو پغلو ہو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, پکڑو اس کو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کی بیریاں پہناؤ اس کو اور کھینچو اس کو اور ڈالو اس کو جہنم میں, اس لیے کہ یہ مجھ پر دنیا میں ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اور خود تو نہیں دیتا تھا غریبوں کو مسکینوں کو, لیکن کوئی دوسرا دیتا تھا اس کو بھی روکتا تھا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم, ہلاکت ہو ان مصلیوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ. سیصلا نارا ذات لہب, فرمایا اس کا مال تو اس کو کیا بچائے گا, ہم اس کو جہنم میں داخل کریں. ومراته, اور اس کی بیوی کو بھی ہم جہنم میں داخل کریں. حمالۃ الحطب, کون ہے اس کی بیوی؟ وہ جو کانٹوں کی گٹریاں اٹھا کر لانے والی. حمالۃ الحطب, حطب کا معنی لکڑیاں, حمال اٹھانے والی. فی جیدھا حبل من مسد, اللہ کہتا ہے جہنم میں تو میں اس کو داخل کروں گا, ساتھ ساتھ اس کے گلے میں توق بھی بنا دوں گا جہنم میں, اس توق میں لٹکا دوں گا. پی جی دیا, اس کے گلے میں ایک مضبوط رسی کا توق ہوگا, ہم اس کے گلے میں رسی باندھ کر لٹکائیں گے آگ کے بیچ, عذاب در عذاب در عذاب. میرے بھائیوں, یہ سورت مجھ کو اور آپ کو, جب بھی یہ سورت نماز میں پڑھو تو یہ سوچو, مجھ کو اور آپ کو یہ سورت دو باتوں کا حکم دیتی ہے. ایک بات تو یہ ہے, گناہ پر دلیری نہ کرو, گناہ ہو جاوے توبہ کر لو. میرا اللہ کہہ رہا ہے دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو 100 مرتبہ توبہ کرو. یہ تو دنیا والے ہیں کہ 2 مرتبہ معاف کرنے کے بعد 3 مرتبہ معاف نہیں کرتے, یہ دنیا والے. میرا رب کہتا ہے 100 مرتبہ گناہ ہوا 100 مرتبہ میں تمہیں معاف کروں گا. تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ ابھی میں نے توبہ کی تھی, اب میں جاؤں گا تو اللہ کیا کہے گا. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے, تیرے گناہ سے زیادہ میری رحمت ہے. وسعت رحمتی کل شے, میری رحمت تمام چیزوں کو وسیع. تو کبھی یہ نہ سوچنا, 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے کوئی حرج نہیں, پھر آ جانا میں تجھے معاف کر دوں گا. تو گناہ ہو جانا یہ تو بشریت ہو جاتا ہے, لیکن گناہ پر دلیری کرنا یہ بڑی خطرناک, دلیری نہ کرے. اور دوسرا, اس صورت سے ہمیں سبق مل رہا ہے, اپنی دولت پہ اترانا نہیں چاہیے, بلکہ دولت دی ہے اللہ نے تو اس کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے, نیک کاموں میں لگانا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس صورت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تعالیٰ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. گناہ ہو جائے توبہ کرے, فوراً توبہ کرے, کبھی یہ نہ سوچے کہ گناہ ہو گیا ابھی میں نے توبہ کی تھی پھر اللہ کیا کہے گا. نہیں, جتنی مرتبہ گناہ ہو جائے ہر نماز کے بعد توبہ کرے, ہر نماز. میرے نبی علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں, پھر بھی مسلم شریف کی روایت ہے, کان رسول انی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں. کوئی گناہ نہیں پھر بھی 100 مرتبہ تو امت کی تعلیم کے لیے, امت کی رہنمائی کے لیے, امت کے سبق کے لیے بتایا کہ اللہ کے حبیب دن میں 100 مرتبہ تو ہم تو گنہگار ہیں, ہمیں تو اور بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد توبہ کرو, استغفار کرو, چلتے پھرتے استغفار کرو. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس سورت کی بتائے ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل ہی بھائی والے موسیٰ بھائی کا انتقال ہو گیا, بعد میں ہمارے محمد بھائی نے مجھے بتایا, ورنہ میں کل ہی کہہ دیتا. ایک لمبی مدت تک انہوں نے مسجد کی خدمت کی, بہت لمبی مدت. ہم مؤذنوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں, ہم مسجد کے صاف کرنے والوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ان کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے. دیکھیے رمضان نصیب ہو گیا, بغیر مانگے اللہ نے نصیب کر دیا. بخاری شریف میں روایت ملتی ہے ابواب المساجد میں کہ ایک کالی عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی, اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے اس کو معمولی سمجھا, جیسے ہم معمولی سمجھتے ہیں جھاڑو دینے والوں کو مسجد میں, یہ تو ہو گئے, بہت معمولی سمجھا صحابہ نے بھی, ان کو دفن کر دیا رات میں. اللہ کے نبی نے دو تین دن تک دیکھا کہ وہ دکھائی نہیں دیتی, تو پوچھا کہ بھائی وہ عورت مسجد صاف کرنے والی تھی وہ کہاں گئی؟ فرمایا ارسلہ اس کا تو انتقام ہو گیا. فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا, چلو اس کی قبر پر لے چلو. اللہ کے نبی قبر پر گئے اور قبر ہی پر اللہ کے نبی نے دوبارہ صلاۃ جنازہ پڑھائی ہوئی, قبر پر جنازے کی نماز پڑھائی. تو ہمیں مسجد کی صفائی کرنے والوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ کی نگاہ میں مسجد, ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے اور مؤذنین جو ہیں ان کو بھی اپنا مقام سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کو بھی یہ مقام اپنا سمجھنا چاہیے. بہرحال کلیم مصباح کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اور جتنے مرحومین کا انتقال ہوا ہے اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے. درود شریف کر دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا غناكم عفوا فرما, اللهم أرنا قصور صدرك فرما. اللهم بہت مرتبہ توبہ کر کے توبہ توڑ چکے, لیکن کیا کریں, بشر ہے اللہ, گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, نفس ہمارے ساتھ ہے, شیطان ہمارے پیچھے ہیں, دنیا کی زینت ہمارے سامنے ہے. اے اللہ ان تمام کے ہوتے ہوئے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, اللہ آپ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ آپ معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے خود قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والوں کو جھڑک کر نہ نکالنا. اللہ ہم بھی تو تیرے دروازے پر مانگنے والے ہیں, آپ ہمیں بھی جھڑک کر نہ نکال دیجیے, ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے, ہمیں مغفرت عطا فرما, ہمیں حلال روزی عطا فرما, ہمیں عزت عطا فرما, اللہ ہمیں حلال کھانا نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ ہاسپٹلوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں سب کو شفا عطا فرما, جو لوگ مکانوں میں ایریا رگڑ رہے ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, برین ہیمریج سے حفاظت فرما, محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما, اچانک کی موت سے حفاظت فرما, نازہانی آفات سے حفاظت فرما, بلایا اور مسائل سے حفاظت فرما, دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما, شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا رحم اللہ.